بارە شاخەکە هاوارەکە دیێگۆ ها ئەتوانم لە لای تۆ بخەوم؟ چی بۆ بەرنارد؟ منە ترسم دیێگۆ، چون بۆ ژوورەکەی ماریا، بەڵام ئەو ڕازی نەبوو. دەری کردم بۆ ئەوی بەتەنها بخەوێت. ئەوە چیە بەرنارد؟ ئەی تۆ پیاو نیت؟ پێویستە بەهێز بیدەی؟ منە ترسم. زۆر ترسام دوێنێ شەو، نەمتوانی بەتەنها بڕۆم بۆ گەرماوەکە. ئەی تۆ چی؟ ترساوی؟ من هەرگیز ناترسم. بەڕاست؟ بەڕاست؟ دایکم وتی ئەو خەڵکانەی کە لەسەر شاخ مردوون دوێنێ هاواریان کردووە. بەڕاستی ئێوە زۆر ترسنۆکن، یعنی ئێوە لە ڕاستییە لە تەنماییە ترسن؟ ئەی تۆ لەو دەنگانە ناترسی کاساس؟ من تەنها لە دەنگی دایک مەترسم کە لەم توو ڕابێ، وەکو ئێوە ترسناک نیم. هی ئەو تۆ ئەڵێ چی کاساس؟ من ترسناک نیم، من کەسێکم ئەشتوانم خۆم بشارمەوە. ها واتە تۆ لە ڕاستییە ناترسی؟ بە دڵنیاییەوە ناترسم. ئەتوانی بێی لەگەڵم بۆی کە بزانی شێوازی تارمایەکان چۆنە؟ ئەوە چی دانا؟ ها بەهەر حاڵ دیارە کە تۆ ترسیت. نا بە دڵنیاییەوە ناترسم، بەڵام شتێکی سەیر بوو کە بیر لەوە بکەیت و ئێمە بەری بۆ لای تارماییەکان، وانییە؟ بەڵێ. باشە، با پێکەوە خۆمان ئامادەکەین و بڕۆین. ئێستا ئێوە ئامادەن؟ هێشتا بڕیارە نیاوە لولیتا. باشە، ئەتوانم ئەم عەزیە بکڕم گەورەم؟ بە دڵنیاییەوە. ئۆ ئەوەش پارەکەیە. سپاس بۆ تۆ. ئۆ ناتوانی ئەو پارانە بەکاربێنی، چونکە تەزویر کراوە. ها وتە چی؟ با ببینم. بیگرە. باشە، بەراورد دەکەم بە پارەکانی خۆم. جیاوازەکە دیارە لە نێوان هەردووشانە. بەڕاستی تەزویر کراوە. ئێستا پارەی تەزویر بڵاوە بێتەوە. پارەی تەزویر کراو کەواتە ناتوانم ئەم عەزیە بکڕم. تۆ وازانی کە لە کێ کۆپای تەزویر بڵاو بۆ تۆ بنەو شارە؟ باشە. بەڵێ، لو كاتو جوما لدن خرابه كبوه چی؟ ببروای خون پیش کمی پرچه اگنانم لیره دانه بو باشه باشه کشنیا ابیستا پتاتا لبنیم هروها پتاتا کش دیار نما خوارنی پیستیشم هنه آلگل خومانا بروام نکر تو بید هروها منی جوام گومان برکا توش نایید زور باشه بابرین حکاری ترمای شاخکه بزانین سیگنو تو ناچار نبوی که بید من باشم ما بستید اوه نتوانم بم پاره شد بکرم ها دوائی لی برده نکم او پاره تزویر کراوا زور کارم کرده تا او پاره بدستی نوا من چی بکم تو شانس نیه بگو من نفت بی استرات شونا هیر دیا کر اگر شره اوی او تا گوشتکو خراب کرد ای اولی اچه برودو مکه برودو لوا من افراد بین او شرب وست یلن او شرب وست یلن گم جانه واز بین ای بس واز لب پیموتن بوست اخ واز بینه گره اصلا سرم لاتشو ای هشتا پاره تزویر لبلابونه و دایا دوالی برده نکم گورم ایم از زور حوله این تاهم بارکم بدوزینه و بلام تا اصلا به هیچ انجامه نگیش تو این من ازانم خیزانه کی گورد هیل ایسپانیا اتوی بگره تو بولایان بله گمانم هیلوی بتوانی واب کهید لو تیگم تاهم بارکم بزودترین که تگرم براستی پیاوکی گمجو چنه بازا کس هست؟ ابیلی رو تپارین؟ پیست واب کن پیست بسرم پرده تپارین بای پارین آنه با درسنکه کنش برانو با مالاو منیش توانم تپار بملی زور باشو سرتا من تپارم دی با براین تو باشی؟ هیچ نه، تنها اوتم شانم کون سیگنو ابی تو زور اگا در بی تاکی گشتین آی سیگنو سیگنو ای کلم سیگنو هر سدستم باره خیراکا نتوانم برزد کم و بسر رو دی سیگنو دی برزی کرو تو باشی سپاستانه کم هیچ کشیک من نه دی بابروین الان ترمایه کن لیره درکون شونه چول کراوکا؟ بله دایکم پیوتم سورگ لخلق لوکاتی امردن بلام او راستا؟ من رقم لترسناک کانا؟ من ترسناک نیم پتاتکا اماده هرو هنانیشم پیا سپاس برنارد من نازم سیگنو تو بو هاتی لگل من ویستم اعصابم هموان گالتم پیکن چون که ترسناکم لبر او ویستم اعصابم و کاساس من رازگو بم لگلتا من ایجا ترسم هرواتوش او شو نمتواني هتا بياني بخوم من اشترسكي زورم هيا بابستني دنگا ترسناكا كترسام فلام نابي كوربا هشي ويك بترسي لبي لشانا تركرا وكويت او ترمايه كانا بالي دي بوشانا تركرا وكا بولم بيو منين دنگا كليرا ويا ما براينو ببينين ما ترسن اوتان هشم شمكو يربو ها سير كان چي ليلة بي اوچیو من گم لحنده دانادنگ بو لوانه شونی تپار بونی ترمایه که بید او ترمایه که یه؟ بینتان لکوتای توانی من راستی ترمایه که بزانین بله زانی من دنگانوی او دنگه لشکوتکو داره چو وکو هاواره گوی من لیه بو بلان بو چی حالم لیه رو یه تا داره و ها او تونیله سیری اوی بکن ها و دیاره اگا بخواره و لانه امشونه بمن گیره تا شونی در چونی حالمکا ایا اچی ننوی تو اتوانی نیه گره ترسید سیگنو بابراین اخو او تونیله به کی اگه توا امان گینه تا کتایی زوی روشنایی لیه به هسترا استا او کراویا او چیا هایی آن قرقش من توی نوا لو قابه گوره توی نوا ای قرقش مکا بسیتی باشا قابه که پرکن بخاوی بوسن آنش تکی زور نمواکن اوه حال مکه یا کواته او اوشونه یا که حال مکه یا داره چید زور سیره ابی ام هموشتانه این بوز چی بید سلاو کارکان چون برو پیشواچن بشوه که باش گوره پیاکان حالی تواوه این بنیازی نمفته هزار شماره چپ کن چاوره زیاتر مکر لیتان گوره ام پیویسته ضروریه بین پیمانه زنن اگر به تو باش کرا کار بکن ها قرخوش مکن کر بپاره کس نتوانه بکاره کم هم بزانه پیویسته اگر بید ها ریمون پی سیره به اگر بزانه من تزویر کرا کم تو نترسی برز بکنی لها بمرتن سزا ادره اگر به تو پید بزانن که تو تزویره که اگه گوی پینایا ما بوایا برس کردنا و که ان پی ببخشی مایا لولاتا کم نا بوایا لشوینه که دوری واب جیا مایا ما فی اوم هی خونه که باش ببینم برنارد استا چی بکین پیست به خیرایی به همو خلقه که بلین. چه لبه یا؟ بله رو دور کمینه ما. خیره برونو آره بگرنده هی دوزی ماما دی دای میلن کزل بید باز با دی نای خیره بیان گرن توانین خیراتر بروین؟ بروان اکم اما عربانه که قرصه سرکو رگاهی تنیشتی؟ زور باشا خو رگاه که داخرا بو اسه ایم سلامتین بوستا دی اواتا برون دی برون برون لیرا دی برون دی برون دی برون واسم لبینن ایم روزگار من بو سلامتی؟ قولم ازر میا نتوانه نیست آل بین بایستا بیم بین بولای سروک شتیکی زور باشو که گمانم ابر ببونی پیوندی لنیوان دنگی شاخکو پر تزوی کراوکانا ها؟ تا چی؟ چیه که لیم که تا درنگی علیه ریا؟ ها؟ برنات لما ترسي آيا؟ آي نعم بمرم فريام كوان فريامان كوان یکی به روزگار من که اونه مگری های گمشا همو من بکن لیره منش خزاکم بگریم یارمتی من بند که یارمتی من بند استا کس نتوانه به با یارمتی تن من یارمتیان ایم ها؟ زارو چون گشتی تیرا حتا خراپا کاریگ لجیانه ها بید من درکو ملوشونه آماده شبم دی خرابی کجن بیوستنن استکاتی تی برنا دی بزین دوی درنا چه بیان کجن او بطنهایا دی با کمال هرشی با برن دی او با تنیایا استا زورو شر لگل آکا اکوتایا برامبر یک گوستین دی ای ما نم جار حالا نکه. ای چو پوچ هزی خود هم پشن بزارو دی ادرک خود بیا دی سن بنا رکانت نوام دی بابراین او کس هست چاو رکا او دی کام نترسم ای کراحت کجم سیگنو تو باشی؟ بله سیگنو امجره نتوانی هم بیز دارا من خوام کتایید پینم امجره زارا ایسا ایمه چی بکنیم؟ سیر کن چی لیا؟ با اوه حل گرین اوه با اوه یرمتی بین دی خیره با اما دی هی امجره حالا نکم خوزگم من توانی امه بجولینین بله مکن آیی استا لیدانی کتایید لیدم زارو زارو هی سرکوتین یکی امان قابله توی امان کول منالکان ایو باشن هی ام نوه ارو خیر شونم کون خیره پارکانم پارال تونی اکانم پارکانم سای زورو زنی سیگنو من دعای لبر نکم لسرطه هم زنی تو کسی که زور ترسناکی بلان بام درکو که تو کسی که آزای تو توانی یارمتی ایم بید کس هست اگر لو کاته لشونی من بودایا همارش تد اکرد لمودا به ترسناک بانگی نکم هاو رکم براست بگو من لراستی همیش او شو ترسابم هاو رکم اما معنی اوه که کاساسی جوکو ایمه ترسابو